Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będą podwyżki dla żołnierzy i zmodyfikowana definicja weterana. Zmianę zatwierdzi prezydent. 5000 zł grzywny za jazdę, 300 na godzinę. Pirat z Bełchatowa namierzony i ukarany. Co dalej z negocjacjami w sprawie Brexitu? Tym zajmą się unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. O kilkaset złotych więcej będą zarabiać od przyszłego roku wojskowi. Rozporządzenie w sprawie podwyżek dla żołnierzy podpisze po południu prezydent. Andrzej Duda złoży też podpis pod nowelizacją ustawy o weteranach. Pierwsze zapowiedzi podwyżek dla wojskowych ze strony szefa MON padły na początku czerwca. Potem minister Mariusz Błaszczak o wyższych zarobkach dla żołnierzy mówił jeszcze kilka razy, między innymi przed sierpniowym świętem Wojska Polskiego w trakcie wizyty na misji w Kosowie. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego docenia tych, którzy służą Polsce. Tak jest w przypadku polskich żołnierzy, a więc dbamy o to, żeby polscy żołnierze byli godnie wynagradzani za swoją służbę. Podwyżki od przyszłego roku będą możliwe dzięki nowemu wskaźnikowi, na podstawie którego oblicza się przeciętne wynagrodzenie żołnierza zawodowego. Z kolei nowela ustawy o weteranach, którą podpisze dziś prezydent, zmienia definicję weterana. O status taki będą mogły się ubiegać osoby, które uczestniczyły wiele razy w krótszych misjach niż przewiduje obecna ustawa. Weteranem będzie osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa nieprzerwanie przez 60 dni. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na liczniku miało prawie 300 km na godzinę, gdy pędził obwodnicą Bełchatowa. Kierowca Mercedesa został odnaleziony przez policję i ukarany. O jego poczynaniach stróże prawa dowiedzieli się z nagrania przesłanego na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. O szczegółach Monika Gosławska. Funkcjonariusze zaraz po zapoznaniu się z nagraniem przystąpili do działania, mówi rzeczniczka prasowa bełchatowskiej policji Ewelina Maciejewska. Dane pirata drogowego ustalono błyskawicznie, chociaż nie dysponowaliśmy zbyt wieloma informacjami. Nagranie naprawdę niewiele przedstawiało. Piratem drogowym okazał się mieszkaniec Bełchatowa. Już został surowo ukarany grzywną w wysokości 5000 zł. Tak wysoka kara z pewnością świadczy o tym, że nie ma pobłażania dla osób, które lekceważą przepisy ruchu drogowego. Drogę traktują jak tor wyścigowy. Policja apeluje o zachowanie rozwagi na drodze. Przypomina, że nadmierna prędkość jest częstą przyczyną wypadków. Monika Gosławska, Radio Łódź. Podczas wojny pokazali heroizm. Polscy sprawiedliwi wśród narodów świata spotkają się w Rzeszowie. To będzie trzeci zjazd Polaków ratujących Żydów. Udział w spotkaniu zapowiedziało około 70 osób, które z racji podeszłego wieku przyjadą do Rzeszowa ze swoimi opiekunami. Relacja Jolanty Danak. Życiorysy wszystkich tych osób mogą posłużyć za scenariusze filmowe, tragiczne scenariusze, bo jedynie w Polsce za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. Życie straciło w ten sposób 2,5 tysiąca Polaków, wśród nich 8-osobowa rodzina Ulmów z Markowej, których imię nosi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w tej wsi pod Łańcutem. Dla wielu wojennych bohaterów będzie okazja do obejrzenia placówki, bowiem w piątek nastąpi oficjalne otwarcie Sadu Pamięci, miejsca poświęconego polskim sprawiedliwym. Jutro natomiast podczas zjazdu odbędzie się ceremonia wręczenia sprawiedliwym odznaczeń państwowych nadanych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy obejrzą też spektakl Rzeszowskiego Teatru imienia Wandy Siemaszkowej pod tytułem Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów. Spotkanie potrwa do piątku. Negocjacje brexitowe to temat pierwszego dnia unijnego szczytu. Rusza wieczorem w Brukseli. Rokowania załamały się w niedzielę, bo Unia i Wielka Brytania nie porozumiały się, jak uniknąć po Brexicie kontroli towarów na granicy między Irlandią Północną. Europejscy przywódcy najpierw wysłuchają premier Wielkiej Brytanii Theresa May, a następnie już bez niej na kolacji omówią stan negocjacji. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że oczekuje od brytyjskiej premier nowych pomysłów, które pomogą w przełamaniu impasu. Jedyną nadzieją na porozumienie jest dobra wola i determinacja, ale potrzeba także konkretnych propozycji. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański przyznał, że Brexit bez porozumienia jest coraz bardziej prawdopodobny, ale należy zrobić wszystko, by znaleźć kompromis. Więc musimy odratować ten proces, ożywić go na powrót. Według wiceministra potrzeba działań politycznych i ostrożnych deklaracji. W tym bardzo kruchym procesie każde słowo, nieodpowiedzialne słowo, może wpłynąć negatywnie na szansę porozumienia. Nie jest wykluczone, że rozmowy na temat Brexitu będą kontynuowane jutro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rekordowe 106 milionów dolarów zebrał od zaprzysiężenia prezydent Donald Trump na swoją kampanię wyborczą przed ewentualną reelekcją. To więcej niż którykolwiek z jego poprzedników w takim samym okresie. Oprócz tych 106 milionów dolarów, Krajowy Komitet Partii Republikańskiej zgromadził 337 milionów, w tym 88 milionów dolarów. Następne wybory prezydenckie odbędą się w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2020 roku. Trump wielokrotnie publicznie zapowiadał, że zamierza się ubiegać o reelekcję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. Odebrali mistrzowskie pierścienie za zeszły sezon i wkroczyli do gry po kolejne trofea. Golden State Warriors rozpoczęli sezon NBA. W pierwszym meczu wygrali 108 do 100 z Oklahoma City Thunder. 32 punkty Stephena Curry'ego. Mistrzowską pasę i wysoką formę podtrzymuje reprezentacja Francji. W Rosji wygrała mundial, a teraz kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w Lidze Narodów. Tym razem trójkolorowi pokonali 2-1 w Paryżu Niemców. Podopieczni Joachima Lewa są o krok od spadku do niższej dywizji. Mają tylko punkt na koncie. Do elity awansuje Ukraina, a to dzięki wygranej 1-0 z Czechami. Do Mistrzostw Europy chciałaby awansować nasza reprezentacja młodzieżowa. Nie udało się bezpośrednio z pierwszego miejsca. To padło łupem Danii. Polacy po wygranej 3-0 z Gruzją zajęli drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i zagrają w barażach. Z postawy drużyny w Gdyni nie był zadowolony obrońca Paweł Stolarski. Nie było to łatwe spotkanie. Gdzieś za dużo nerwowości troszeczkę w naszej grze było, ale myślę, że tutaj już nie ma do czego wracać, bo wynik końcowy jest dla nas taki, jaki chcieliśmy, czyli 3 punkty są zapisane u nas. I jest baraż. Z kim zagramy w listopadzie? Z Portugalią lub Austrią lub Grecją. Losowani w piątek. Przyszłoroczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane we Włoszech i w San Marino. 4 najlepsze drużyny zagrają na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Nasi piłkarze ostatni raz na Olimpiadzie wystąpili w Barcelonie w 1992 roku. To były emocje. Były, prawda? No ale dobrze wystąpili. Bardzo dobrze. Srebrny medal. Emocji nie brakowało wczoraj w Lidze Mistrzów Hokeja na Lodzie. GKS Tychy walczył o awans do fazy pucharowej. Nie udało się. Porażka 4-6 z Bolzano i to Włosi grają dalej. Tyszani tak przeszli do historii, wygrywając jeden mecz w Lidze Mistrzów, a wcześniej to żadnej polskiej drużynie się nie udało. Rozpoczęliśmy informacją koszykarską. Koszem też kończymy. Na naszych parkietach Stelmet Zielona Góra wygrał z Gliwicami 104-76. Ważny był początek spotkania. Tak przynajmniej przekonywał środkowy Telmetu Adam Chrycaniuk. Dla nas najważniejsze było to, aby dobrze zacząć ten mecz, żeby wyjść skupionym i od samego początku i narzucić swoje tempo gry w obronie i w ataku i myślę, że wystartowaliśmy na miarę, myślę, tutaj naszych oczekiwań. I jest pozycja lidera po 2 kolejkach Ekstraklasy. Zachmurzenie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego na Górnym Śląsku i Śląsku Opolskim, a także we wschodnich Sudetach okresami duże i tam słabe opady deszczu, mgły rano, proszę się przygotować. Temperatura od 17 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 18 w Białymstoku, 19 w Koszalinie, Olsztynie, Kielcach i Jeleniej Górze, 20 w Gorzowie, Opolu, Katowicach, Krakowie, 21 stopni w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i Przemyślu, do 22 w Poznaniu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro ratka lekka jak piórko. Nawet do 60 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie.

Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj pojawiła się informacja, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie konstytucyjności, dużo trudnych słów, jednego z przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Chodzi o artykuł 267 i rzecz, już przekładając to na taki zwykły język, dotyczy tego, że ten artykuł pozwala sądom zwracać się z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, blokując tak naprawdę zmiany czy reformy, które dokonują polskie ustawy. Co pan sądzi o tym pytaniu i czy to jest, bo część oczywiście krytyków czy komentatorów twierdzi, że to jest droga do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Oczywiście to nie jest żadna droga wyjścia, tylko tutaj jest kwestia zbadania przez jedyny organ do tego w polskim systemie prawnym uprawniony do zbadania, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie. Ja bym nie tylko zawężał do pytań dotyczących reform, ale moim zdaniem prokurator generalny bardziej to widzi w innym też kontekście. Proszę zwrócić uwagę, że część pytań prejudycjalnych, którzy zaczęli zadawać sędziowie do Trybunału Europejskiego, dotyczyło spraw kryminalnych, takich, gdzie sądzeni są członkowie bandy, która porywała ludzi, która torturowała tych ludzi, a sędzia sobie zadaje pytanie niezwiązane z toczącym się postępowaniem, zadaje sobie pytanie prejudycjalne i wychodzi na bohatera w części środowiska sędziowskiego, bo zadał pytanie, a problem kluczowy jest, dotyczy sprawiedliwości. Ludzie się pytają, to jak to jest możliwe, to my sądzimy tutaj bandytów, a sędzia sobie zadaje pytanie i w ten sposób zawiesza to postępowanie, ono się nie toczy, a te osoby nie są skazane, a istotą sprawiedliwości jest to, żeby od czynu do skazania to był jak najkrótszy czas. No i te pytania się rodzą same. Czy tak można robić? Czy sędzia może zadawać pytanie niezwiązane ze sprawą i mało tego, i Trybunał nie jest od wchodzenia sprawy wewnętrzne ustawodawstwa danego państwa, tylko zgodność z traktatami. Wiele z tych pytań kompletnie nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego związku z traktatem Unii Europejskiej, ale jest wykorzystywane do pewnej walki, która się w Polsce odbywa. No bo tak patrząc na to z boku, rzeczywiście można mieć wrażenie, że to jest klasyczny przykład tak zwanego obejścia prawa. To znaczy jest instytucja, do której zwracają się sędziowie i sam fakt zwrócenia się blokuje rozpatrywanie spraw. No ale efekt jest taki, że część polskiej suwerenności przesuwa się, czy wysuwa się z Polski i przechodzi do Trybunału Sprawiedliwości. Ja będąc jeszcze parlamentarzystą, wielokrotnie występowałem w Trybunale Konstytucyjnym w sprawach, które wstrzymały polskie sądy przed Trybunałem Konstytucyjnym, które się pytały, czy dany przepis jest zgodny z konstytucją. Sądownictwo polskie ma taką możliwość. Tylko proszę zwrócić uwagę, że część tego środowiska jest tak jakby już politycznie nakręcona, że ona nie zadaje formalnych pytań i kluczowych, zgodnych z polskim systemem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, czyli pomija polski Trybunał Konstytucyjny i szuka tych rozwiązań poza granicami naszego kraju. A jeszcze jedna sprawa. Proszę zwrócić uwagę, że to jest Trybunał, który rozstrzyga w normalnych sprawach bardzo długo, ponieważ on zajmuje się sprawami z całej Europy. Więc jeżeli... Mówimy o Trybunale Europejskim. Jeżeli ten Trybunał dostanie teraz zalew pytań prejudycjalnych z Polski, to proszę zwrócić uwagę, że na parę lat można zawiesić postępowanie i potem będzie kluczowe pytanie dotyczące właśnie tych, którzy podlegają polskiej jurysdykcji, tak? Bandytów, innych osób, które drastycznie łamią prawo i nie są osądzani, bo sędzia ma wątpliwości, czy on jest niezawisły. Na przykład. No tak, ale co będzie dalej? No bo zakładam, znając już przebieg debaty publicznej w Polsce, że nawet jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda w tej sprawie wyrok i stwierdzi z pewnym prawdopodobieństwem, że ten artykuł... Pewno w zakresie jakimś, tak. W jakimś zakresie jest niezgodny z polską konstytucją, no to można zakładać, że druga strona powie, no że Trybunał Konstytucyjny, w którym są dublerzy, bo takim językiem się posługują, jest politycznie motywowany i w związku z tym to orzeczenie nie ma znaczenia. Wtedy można używać języka totalnej opozycji i przypomnieć jej słowo, które się nazywa konstytucja. To jest zgodne z polską konstytucją i jedynym organem, który jest w stanie stwierdzać, czy coś jest zgodne z konstytucją naszą, czy nie, jest Trybunał konstytucyjny. Ale ty nawiążę do rozmowy... Cała ta kwestia, o której pan mówi, to jest tylko taka narracja, którą stosuje totalna opozycja, która mówi tak, demokracja jest wtedy, jak my rządzimy, Trybunał Konstytucyjny jest wtedy, kiedy my wybieramy, ale jeżeli robią to nasi przeciwnicy, czyli ci, którzy dzisiaj rządzą, to nie ma demokracji, bo my nie rządzimy i nie ma Trybunału Konstytucyjnego, czy tam się używa dublerów, czy jest to Trybunał PiS-owski, ponieważ nie my wybieraliśmy tych sędziów. No, ja w najprostszy sposób tak to widzę. Tylko, że takim językiem posługuje się nie tylko totalna opozycja, ale też bardzo duża część środowiska sędziowskiego i prawniczego. No przypomnę, że ta część dyskusji właśnie dotycząca tego, czy pierwszym prezesem Sądu Najwyższego jest sędzia Gersdorf, czy nią nie jest, wynikła z tego, że przecież sędziowie nie zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego z wątpliwościami, a nie zwrócili się dlatego, bo uznali, że Trybunał Konstytucyjny jest politycznie opanowany. I to jest niestety coś, co jest najsmutniejsze w tej chwili, bo to pokazuje, że część środowiska sędziowskiego wpisuje się już w nurt polityczny. Sędziowie mają z konstytucji wynikającą apolityczność i rolą sędziego jest stosowanie prawa takiego, jakie ono jest. Sędziowie mają narzędzia, mogą sprawdzać, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie jest zgodne, ale nie mogą wykraczać poza te normy. No jeżeli teraz mamy uchwały, które wzywają gdzieś sądu krakowskiego... No właśnie, krakowskiego, bo teraz też się tym zająć. Sąd apelacyjny w Krakowie wydał 9 uchwał i część dotyczy na przykład Trybunału Stanu, który jest klasycznym klasycznym trybunałem politycznym, tak? To jest istota, te decyzje są podejmowane przez parlament, więc patrząc nawet z tej samej ich narracji przez ciało polityczne, a mimo to ci sędziowie już przekraczają ten próg. No, sędziowie, którzy występują na wiecach partyjnych, to jest zjawisko, które wcześniej nie miało miejsca. To ono się nasiliło dopiero teraz i ono jest bardzo niebezpieczne i powiem szczerze, z tym myślę, że społeczeństwo, obywatele będą mieli największy problem, bo tutaj sędziowie zaczynają się jawnie opowiadać po pewnej stronie sporu, a sędziowie, na szczęście jest to nieliczna część środowiska sędziowskiego, jednak większa część zachowuje się tak, jak się sędziowie powinni zachowywać. Ma umiar od tego typu zdarzeń, ale niestety znowu jest część tego środowiska, która wpisując się w ten nurt, jakby obciąża całe środowisko sędziowskie i to jest zjawisko moim zdaniem chyba najbardziej niebezpieczne ze wszystkich tych, które teraz opisujemy, o których teraz mówimy. Te uchwały sądu apelacyjnego odnosiły się wprost do tego, że prezydent mianował 37 sędziów do Sądu Najwyższego. To są sędziowie, którzy zostali wskazani wcześniej przez KRS. A zarzut był taki, że prezydent zrobił to mimo tego, że Naczelny Sąd Administracyjny z kolei, to jest znowu dużo trudnych terminów z punktu widzenia zwykłego odbiorcy, ale trzeba niestety się nimi posługiwać, wprowadził tak zwane zabezpieczenie powództwa, przekładając na język ludzki, wstrzymał, zdaniem przynajmniej NSA, możliwość podejmowania takiej decyzji. Jeżeli się dobrze prezydenta przeczyta te zabezpieczenia, które są wydane przez NSA, one są wyraźnie zakresowe i dotyczą tylko tych postępowań w zakresie tych skarg, które zostały wniesione przez tych sędziów, którzy nie otrzymali pozytywnej rekomendacji KRS-u. Czyli ale nie wszystkich. Oczywiście, że nie wszystkich. Ustawa wyraźnie mówi, że zaskarżenie przez taką osobę, która nie została wskazana, nie wstrzymuje jakby dalszej pracy nad taką uchwałą. Co więcej, uchwała w tej części niezaskarżonej jest prawomocna. Więc to mówi ustawa i nie może być tak, że sędziowie... Czyli krótko mówiąc, sędzia, który uważa, że powinien być, znaleźć się wśród tych mianowanych czy nominowanych i uważa, że stało się to niesprawiedliwie, zaskarża w tym aspekcie czy w tym obszarze tę decyzję, ale to nie blokuje innych decyzji wskazanych przez KRS. Z pańska argumentacja. Tak? Nie, to jest nie tylko moja argumentacja, ale to jest zapis ustawowy. Bo ja powiem, jak wcześniej to wyglądało. Też byłem przez wiele lat członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i w kancelarii też odpowiadam za nominacje. Więc na przykład niedawno pan prezydent jakby podjął decyzję w sprawie sędziego, gdzie sprawa toczyła się ponad 2,5 roku, bo jedna z osób właśnie zaskarżyła i zablokowała jakby podjęcie decyzji w sprawie obsady stanowiska sędziowskiego. No, nie wolno do tego dopuścić, że ktoś niezadowolony zablokuje wszelkie nominacje sędziowskie w Polsce, bo w każdym konkursie będzie ktoś niezadowolony, bo nie został wybrany. I dlatego zostały te przepisy zmienione w ten sposób, żeby jedna, czy dwie, czy trzy osoby niezadowolone z danego konkursu nie zatrzymywały tych, którzy tą weryfikację przeszli pozytywnie, a ostatecznie i tak decyzję podejmuje tutaj prezydent. Więc to jest jakby, to jest właśnie taka próba blokowania, żeby nie dochodziło do żadnych zmian. zmiany. I te przepisy ustawy mówią w ten sposób i żaden sąd nie może wychodzić poza przepisy ustawowe, no bo w ten sposób można by powiedzieć tak, prawo prawem, ale my będziemy decydowali, czy je stosować, czy nie. No tak to w demokracji nie działa. Sędziowie są zobowiązani do przestrzegania prawa i stosowania takiego prawa, jakie jest. A prawo daje im instrumenty, gdy mają wątpliwości, do odpowiedniego reagowania. I pierwszą powinnością sędziego, i to się działo do tej pory, tu jestem zdziwiony, że sędziowie podlegli jakiejś takiej narracji poprawności politycznej, kierowano sprawy, wiele składów orzekających, i mając wątpliwości, czy dany przepis jest dobrze skonstruowany, czy jest zgodny z konstytucją, kierowało takie pytania i te wątpliwości rozstrzygał Trybunał. I czyli wtedy kierowało je do Trybunału Konstytucyjnego. Dokładnie. W Polsce. No tak, ale skoro tak, duża część środowiska uważa, że Trybunał Konstytucyjny jest obsadzony przez obcych nominatów, przepraszam, no, w oparciu z tym, o co? Tego nie robi. Ale w oparciu o co? O narrację polityczną. I to jest właśnie, mówię, niebezpieczne, bo w ten sposób narracja polityczna może wpływać właśnie na poziom polskiej demokracji, a wymiar sprawiedliwości generalnie przez społeczeństwo jest źle odbierany i w interesie nas wszystkich obywateli jest to, żeby doszło do głębokich zmian takich reformatorskich dotyczących tej sprawiedliwości, bo ludzie dobrze, tego oczekują. Dobrze, ale spójrzmy na to z punktu widzenia, nazwijmy to, zwykłego obywatela, który powinien mieć teoretycznie, bo tak wszystkie, prawda, podręczniki prawa uczą, człowiek powinien mieć zaufanie do systemu sprawiedliwości i nagle znajduje się w takiej sytuacji, że część sędziów, tutaj mówimy o sądzie apelacyjnym w Krakowie, podejmuje takie uchwały, jakie podejmuje. Potem prezydent twierdzi, że wynika to z kompletnej ignorancji prawa. I teraz taki zwykły obywatel sobie myśli, no to jak ci, którzy są tak kompletnymi ignorantami, mogą rozstrzygać nie w sprawach politycznych, ale w sprawach zwykłych? I jak to się dzieje? No bo mówimy przecież o sądzie apelacyjnym, nawet nie okręgowym, czyli o tej wyższej, prawda, instancji, gdzie zakładamy, że są ludzie z wyższym jeszcze wykształceniem i doświadczeniem, mogą sprawować takie funkcje. No to jest bardzo słuszne pytanie, bo mnie się też pytają obywatele, na przykład, jak my możemy czuć się osądzeni sprawiedliwie, jeżeli sędzia, który ukradł pieniądze, przez Sąd Najwyższy został uznany za niewinnego i może dalej orzekać. Jak może orzekać w sprawach sędzia, który po spożyciu alkoholu doprowadził do wypadku i dalej orzeka. Ludzie się w takich prostych sprawach, to już te sprawy to są, już mają ten podtekst polityczny, ale mówią o takich prostych sprawach, prostych relacjach, gdzie ludzie mówią, to jak my mamy mieć zaufanie do sędziego? Wtedy wszystkie wyroki są podważane. Proszę zwrócić uwagę, stan sędziowski to jest taki stan bardzo wrażliwy społecznie i ludzie idąc do sądu muszą mieć stuprocentowe przekonanie, że zostanie to obiektywnie osądzone, bo to jest spór. Idzie się do sądu wtedy, kiedy ja mam z kimś spór, tak? No i to musi być ten element tej ostateczności w decyzji sędziego. Dokładnie. No ale ta dyskusja, ale zobaczmy to się na wszystkie ostatnie orzeczenia, tak? Chociażby w kwestiach sporów wyborczych, tak? Jedna instancja, że tak, druga zupełnie odwrotnie, tak? Widać, że jest totalne rozchwianie w sądownictwie, że te same stany jakby faktyczne są w różny sposób i to skrajnie oceniane. I więc ludzie mówią, to jak? To gdzie jest ta prawda? Jak jedni mówią tak, drudzy mówią tak. I w tym miejscu musimy postawić kropkę, gdzie my jesteśmy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją i zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7000 wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9000 zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadrażliwość na składniki produktu, cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna siostrycznie ulot i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. 8.30 minęła, Krzysztof Zblewski. Tylko niektóre samorządy realizują działania służące profilaktyce i leczeniu depresji, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z najnowszego raportu wynika, że większość środków wydawana jest na doraźną, jednorazową pomoc, a nie na kompleksowe programy mające pomóc chorym. Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że w ciągu najbliższych 20 lat depresja stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. W Polsce prawie 800 tysięcy osób przynajmniej raz miało problemy z tymi zaburzeniami. Kolejne ćwiczenia polskich służb pod kryptonimem Patrol 18. Ich scenariusz zakłada dziś chemiczny atak terrorystów na terminal towarowy warszawskiego lotniska. Ćwiczyć będą wspólnie wojsko, policja, straż pożarna i inne służby mundurowe. Ich zadaniem będzie nie tylko unieszkodliwienie terrorystów, ale też zabezpieczenie terenu, aby szkodliwe substancje nie zostały przeniesione poza teren lotniska. Inne ćwiczenia trwają już nad Bałtykiem. Wojsko i inne służby wyławiają z morza bojowy środek trujący w pobliżu portu w Dziwnowie. Biały Dom broni Arabii Saudyjskiej przed falą potępienia w sprawie zabójstwa dziennikarza Jamala Khashoggi'ego w Turcji. Prezydent Donald Trump przestrzega przed wyciąganiem pochopnych wniosków, a szef amerykańskiej dyplomacji zapewnia, że Saudyjczycy obiecali dokładnie zbadać sprawę. Władze Turcji twierdzą, że Khashoggi został zamordowany w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule i że mają na to dowody. Początkowo prezydent Donald Trump ostrzegał władze w Rijadzie przed poważnymi konsekwencjami. Po dwóch rozmowach telefonicznych z przywódcami Arabii Saudyjskiej, amerykański prezydent stanął jednak w ich obronie. W poniedziałek podkreślał, że król Salomon stanowczo zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy na temat zabójstwa. Wczoraj w wywiadzie dla agencji Associated Press dał do zrozumienia, że oskarżenia pod adresem Arabii Saudyjskiej uważa za pochopne. Znów mamy sytuację, w której orzeka się winę przed jej udowodnieniem, powiedział Donald Trump, porównując oskarżenia pod adresem Arabii Saudyjskiej do zarzutów o napastowanie seksualne kierowanych wobec sędziego Bretta Kavanaugha. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl. Ekonomia w Trójce. Karolina Mostrowiec. PGNiG skarży decyzję Komisji Europejskiej w sprawie praktyk Gazpromu. Chodzi o ogłoszoną pod koniec maja ugodę Brukseli z rosyjskim monopolistą w sprawie nadużywania pozycji na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki niej Gazprom uniknął gigantycznych kar finansowych. Spółka uważa, że rosyjski monopolista dalej łamie unijne prawo i zawyża ceny gazu dla odbiorców z naszego regionu. Ma to być ostatni blok węglowy budowany w Polsce. Wczoraj oficjalnie zainaugurowano budowę elektrowni Ostrołęka C. Inwestycja będzie spełniać wymogi ekologiczne i będzie znacznie bardziej wydajna niż budowane wcześniej elektrownie, zapewnia minister energii Krzysztof Tchórzewski. Elektrownia w Ostrołęce w stosunku do innych elektrowni zużywa dużo mniej węgla na jednostkę energii. Tamte mają 33% efektywność energetyczną, ta będzie miała 46%. Czyli z tej samej ilości węgla będzie powstawało dużo więcej energii. Energia z nowego bloku ma popłynąć w 2023 roku. Na razie nie ma jeszcze pozwolenia rozpoczęcia prac ani zapewnionego finansowania. Nadchodzi czarny czwartek w locie, pisze bankier.pl. Jutro o 5 rano pracownicy będą protestować w siedzibie firmy w Warszawie. Część zatrudnionych powstrzyma się w tym dniu od pracy. Związkowcy domagają się wprowadzenia regulaminu wynagradzania sprzed 8 lat i realnego dialogu z zarządem lotu. Zdaniem władz spółki strajk będzie nielegalny. Przewoźnik nie odwołał na razie żadnych lotów. Kumulacja inwestycji szkodzi budowlance. Przez pierwsze półrocze liczba firm budowlanych z problemami w regulowaniu rat kredytów i faktur wzrosła o 5,5 tysiąca, mówi Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Łącznie przedsiębiorstw budowlanych z problemami jest już prawie 41 tysięcy, mimo że koniunktura w tej branży jest świetna. Place budów wrą, no i to okazuje się przekleństwem branży budowlanej, bo powoduje, że brakuje rąk do pracy, ceny materiałów budowlanych rosną w zastraszającym tempie. Zadłużenie branży budowlanej przekracza 4 miliardy 700 milionów złotych. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Patrycjusza Wyżgi. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl. Dziś zachmurzenie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego na Górnym Śląsku, Śląsku Opolskim, a także we wschodnich Sudetach okresami duże może być zachmurzenie i tam słabe opady deszczu się pojawić mogą. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni na północnym wschodzie, także miejscami nad morzem i w miejscowościach podgórskich, 21 w centrum do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego dnia będziesz miał najlepszy wybór. Wybór bez wad. Odwiedź salon Volvo 20 października, a wybrane modele kupisz bez VAT-u. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Barbara, A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł. Mariolka, 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy S8 lub S8 Plus z dużym ekranem, a dostaniesz 500 zł zwrotu. Włączamy niskie ceny, Media. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzinę temu mówiliśmy o opakowaniach plastikowych, o tym, że znikną talerzyki, kubeczki czy sztućce jednorazowe, ale także będą ograniczenia, jeśli chodzi o opakowania jednorazowe dotyczące pożywienia. Ta zmiana musi zajść przede wszystkim w naszych głowach. Podjechałam niedawno do okienka drive-in znanej sieciówki i chciałam kupić kawę. Kiedy podałam pani swój własny szklany kubeczek, odmówiono mi nalania do niego kawy. Pani powiedziała, że ona nie ma pewności, że kubeczek jest czysty. A wiele razy już zdarzało mi się tam kupować kawę w tym moim kubku i nigdy nikt problemów nie robił. Jest wiele takich rzeczy, które moglibyśmy sami uregulować, ale trochę się chyba jeszcze boimy. No zdecydowanie tak, ale są takie miejsca, w których nawet jesteśmy zachęcani do tego, żeby przyjść z własnym naczyniem i można sobie nalać kawy. Pyszna kawa. Trochę oszczędzimy tego plastiku. Oby tak więcej. 227 trójek do Państwa dyspozycji. Zapraszamy na piosenkę dnia. Powietrze. No właśnie, powietrze to tytuł tego nagrania. Abradab przed Państwem. Ej, D.A.B. Zjeby w gardzie. Z koncertu w Aseju. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. To nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać do krwi, sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca. Wystarczy głośnik. Zakiełkowało pięknie ziarno. zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Baswy i Sony na ołówkach kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik i ufro. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik i ufro. Koszta zostały przerzucone nad Rubikonem, staje nowy piękny dzionek, marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd, kto ma kabonę, umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość, wszystko stracone, jak tu trzymać którąś stronę. O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik i ufro. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik i ufro. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik i ufro. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik i ufer. Powietrza. Abradab to nasza piosenka dnia. Częściej będziemy spotykali się z tym nagraniem. No to jeszcze w sprawie opakowań. Producenci różnych artykułów spożywczych, przemysłowych, technicznych, jakichkolwiek, którzy robią to w jakichś tam opakowaniach papierowych, drewnianych, niech będą zobowiązani do przetworzenia tego surowca, którego wyprodukowane jest ich opakowanie, w takiej samej ilości, w jakiej wypuścili ten produkt na rynek. Sprawa załatwiona. I jeszcze jeden głos. Ja jestem ze Szczecina, no to mamy do Niemiec kilkanaście kilometrów w centrum miasta w końcu. Tam są opakowania wielokrotnego użytku, na przykład do napojów, aż się wierzyć nie chcę, plastikowe. No i automaty zbierają puszki po napojach. Można, skoro tam można, to nie wymyślajmy prochu. No. Jeszcze trochę przed nami. Za 18 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Tak sobie myślę, że fani koncertowego takiego jeżdżenia po świecie nie muszą wcale gdzieś opuszczać Polski, bo koncertów, których przybywa, właściwie jeśli chodzi o plany koncertowe w naszym kraju, jest tyle, że no, portfel aż jęczy i z bólu, tak. Wszystkiego obskoczyć się nie da, ale mamy kolejną propozycję. Proszę bardzo. No to już chyba wszystko jasne. Amerykańscy rockmani z Rival Sons przyjadą do Polski po raz kolejny. 21 lutego wystąpią w warszawskiej Stodole. No i można spodziewać się, że do tego czasu ukaże się także ich nowa szósta płyta. A zapowiadają piosenka Do Your Worst. No i to bardzo miło, że artyści nagrywają płyty i od razu przewidują Polskę w swoich planach. Może te ceny biletów, żeby one były troszeczkę... niższe. W ostatnich latach Rival Sons otwierali występy na trasach koncertowych Deep Purple i Black Sabbath. Przed ich warszawskim występem tymczasem na scenie pojawią się owczarki. Kanadyjska grupa The Sheepdogs. wszystkich chciałoby się usłyszeć i wszystkich chciałoby się zobaczyć na żywo i przy wszystkich poskakać. No ale tak nie ma, jak to mówią. Trzeba wybierać. A 17 marca w krakowskiej Tauron Arenie zabrzmi muzyka Hansa Zimmera w symfonicznym anturażu The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration. To jedna z dwóch tras koncertowych, w ramach których popularny kompozytor muzyki filmowej prezentuje swoją twórczość. Choć od razu warto zaznaczyć, że nie prezentuje samego siebie. Z orkiestrą, którą dyrygować będzie stały współpracownik Zimmera, Gavin Greenway, do Krakowa przyjadą za to z Zimmerem flecista Pedro Eustache, znany z muzyki do filmu Piraci z Karaibów, czy mołdawska solistka operowa Valentina Nafornita, no i także pewna pani znana z zespołu Dead Can Dance. A to oczywiście muzyka z Gladiatora, także Hansa Zimmera. No i znów będzie głośno i znów będzie rockowo teraz, ale wiadomość nie jest to najlepsza, bo zazwyczaj opowiadamy o koncertach, które się odbędą. Czasem jednak przychodzi wspomnieć o tych, które się miały odbyć, a nie odbędą. Zespół Godsmack odwołuje swoją europejską trasę koncertową w związku ze śmiercią syna gitarzysta Toniego Romboli. Trasa miała się rozpocząć 29 października w Sztokholmie, a skończyć 27 listopada w Sofii. Zespół miał wystąpić w Warszawie także 22 listopada, ale jak zapowiada wokalista Sally Erna, Godsmack wrócą w przyszłym roku. Więksi i silniejsi. To Godsmack, a my zapraszamy Państwa na koncert, który się odbędzie i to odbędzie się jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Judith Owen, brytyjska piosenkarka, wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Piotr Łodej czeka na Państwa zgłoszenia, mamy zaproszenia, a więc proszę telefonować. Skoro mówimy o koncertach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 30 lat koncertów w Trójce. Państwo wiedzą, że wspominamy przez cały październik. Dziś będzie opowiadał trochę po niemiecku też czasami Piotr Stelmach. Studia imienia Agnieszki Osieckiej. Miejsce niezwykłe. Kiedyś, pamiętam jeszcze, zapowiadało się tutaj koncerty w sobotnie wczesne popołudnie, bo one chyba były po godzinie 13 transmitowane. Ja kiedyś taki koncert poprowadziłem, ale taką pierwszą prawdziwą okazję, żeby kogoś tu ugościć i żeby to wszystko jakoś pospinać razem z Zosią Sylwin, to mieliśmy w 2000 roku jesienią, kiedy zespół Fury in the Slaughterhouse, niemiecki zespół, dobrze nam znany, chociażby z utworu Radio Orchid, wracał z Węgier do Niemiec przez Warszawę z trasy koncertowej. Miałem informację, że się zatrzymają tutaj u nas i zaproponowałem taki krótki set. I to się okazało, że oni tu zrobili prawdziwe show. Über 4 Millionen verkaufte Schallplatten in der ganzen Welt und eine riesengroße Popularität, nicht nur in Deutschland, aber auch hier in Polen. Meine Damen und Herren, das sind Fury in the Slaughterhouse. Zagrali Radio Orchid i Won't Forget These Days i inne swoje wtedy znane słuchaczom Trójki i wtedy na fali będące utwory, ale zrobili też takie dziwne coś. W środku koncertu oznajmili publiczności, że oni chcą zagrać wśród nich, że chcą zejść ze sceny, wejść w środek publiki i tam po prostu być z instrumentami akustycznymi i grać. I to wyglądało jak takie fajne, przyjazne, super ognisko, ale ludzie byli zachwyceni. My również, prezenterzy, myśleliśmy sobie, że to jest taka bliska ciału koszula, która właśnie tutaj dała swój akustyczny i elektryczny popis. I fajnie było się z nimi spotkać. Fury in the Slaughterhouse. Dzisiaj trochę może z przymrużeniem oka zespół, ale na tamte czasy, że oni tu przyjechali i się rozłożyli i w ogóle, że dzień dobry i bardzo proszę, w czym możemy wam pomóc, jakie utwory chcecie, żebyśmy zagrali, no to czegoś takiego tu jeszcze do wtedy nie grali. Suffer and die. This is Radio Orchid. Listen and cry. Take your lonely heart and let it fly. Take your lonely heart. Studia imienia Agnieszki Osieckiej kojarzy mi się też z sesjami radiowymi, nagrywanymi na przykład bez udziału publiczności, ale były tutaj ważne, duże nazwiska, naprawdę. Glenn Matlock na przykład, basista słynnych Sex Pistols, kiedyś wystąpił w Warszawie pewnego wieczora z zespołem Philistines, ze swoją grupą, a później zapytany, czy by nas nie odwiedził, powiedział, jak chcecie, żebym coś zagrał podczas tych odwiedzin, to skombinujcie mi gitarę. I od zespołu The Cars on Fire udało się pożyczyć taką białą gitarę akustyczną. Pamiętam, no i Glenn usiadł, zagrał. No proszę sobie tylko wyobrazić niektórych nas z punkowymi korzeniami, którzy nagle słyszą w swoim koncertowym, ukochanym miejscu utwór Pretty Vacant. Niesamowite przeżycie. Były też sesje zespołów Slowdive i Futureheads i Editors. No i przyjechał oczywiście Mitchie Ore, który dał tutaj akustyczny występ. We walked in the cold air. Freezing breath on the window pane, lying and waiting. 17 marca 2003 roku, pamiętam, wtedy poproszony przeze mnie, czy mógłby zagrać na przykład Do They Know It's Christmas, powiedział, ale to nie jest ta pora roku. A ja na to, no i co z tego, ale wiesz, że dla większości z nas to prawdopodobnie jedyna taka okazja. No i ten, który współorganizował z Bobem Geldofem koncerty w ramach Live Aid, ten, który był liderem zespołu Ultravox i napisał, zaśpiewał tak wiele znanych utworów, nagle też wychodzi na scenę z gitarą akustyczną i gra set prawie godzinny. Piękne wspomnienia. The greatest gift they'll get this year is life, where nothing ever grows, no rain or rivers flow. Do they know it's Christmas time at all? Here's to you, raise a glass for everyone. Here's to them underneath that burning sun. Do they know it's Christmas time? Tak, to był 17 marca, pamiętam. A, chyba Miedziór też mi się przytrafił, bo oczywiście Fury in the Slaughterhouse, fantastyczny koncert był. Piotr Stelmach wspominał, a te wspomnienia zbierają Zofia Sylwin, Dariusz Pieruk. Dziękujemy, zapraszamy na jutro za 9 minut 9. 100 książek na stulecie niepodległości. Leopold Tyrmand, Dziennik. W przypadku tej książki podstawową wątpliwością była jej autentyczność. Potęgował to fakt, że wydano ją dopiero w roku 1980. Krytycy twierdzili, że Tyrmand nie mógł przewidzieć rozwoju wydarzeń w komunistycznej Polsce, a jednak badania potwierdziły, że dziennik powstał właśnie w roku 1954. Pisarz prowadził swoje zapiski przez kilka miesięcy po zamknięciu Tygodnika Powszechnego, który odmówił publikacji nekrologu Stalina. Kończy je w pół zdania, kiedy podpisuje umowę na powieść Zły, która stanie się jego największym sukcesem literackim. Zapiski Tyrmanda to fascynujący dokument schyłkowego stalinizmu. Pisarz, znany później jako propagator jazzu, już wtedy przejawia ogromne zainteresowanie zachodnią popkulturą i modą. Ale jego kolorowe skarpetki dopiero w przyszłości staną się legendarne. W początkach roku 1954 jest na marginesie. Śledzi rozgrywki na szczytach władzy, analizuje społeczne nastroje i spotyka się z ludźmi w podobnej sytuacji. Na przykład ze Zbigniewem Herbertem. Książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Polecamy Państwu i głosowanie, i oczywiście lekturę. Mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Zapraszamy na jutro na 6:00. Po 9:00 redaktor Hirek. O, czarną płytę już nakłada. Nie ma fal.